Quero provar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos. Sobe o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Amigos e amigas, boas vindas a esta 18ª e última edición da época 2004-2005 do Planeta dos Macacos. Como dixemos na última edición, o programa de hoxe vai estar na íntegra dedicado á análise do panorama, do novo panorama político galego, do novo mapa político galego que saiu das últimas eleições que decorreron en pasado día 19 de xuño e aínda non soubemos os resultados certos até mesmo ontem, día 28 de xuño, cando acabou a recontaxen dos votos procedentes da emigración. Por iso, este programa é que se faz hoxe día 29 de xuño, un certo adiamento a data inicialmente prevista. É o último programa desta época, Vamos a ver si para época que ven que radiogaliza.net, que Radio Ariz continúan interesados en este noso proxecto, e ainda tamén si continuamos a ter os nosos colaboradores disponíveis. En todo caso, hoxe vamos dar a coñecer unha outra visión do que foron estas eleições, do que están a ser as análises políticas actuais, e mesmo do que pode ser e vai ser o novo goberno galego, que naceu en día, como dicía antes, en día 19 de xuño, e se confirmou ontem día 28 de xuño. Comigo, aquí a meu lado, nos estudos da Praza do Correxedor, teño os colaboradores habituais, Xosé Rafael do Ribocao. Boa noite, bon día, boa tarde, Rafa. Hola a todos, aquí un colaborador que está presto, sempre prescindible para ti. Muito ben, Miguel Penas. Bon día, boa tarde, boa noite. Hola, bon día, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. E tamén temos conosco hoxe Valentín Rodríguez Faxín, que nos acompañou tamén en algunha outra edición feita con a respecto de algún outro tema en meses anteriores e meses pasados. Valentín, boas vindas. Hola, boas vindas. Moito ben, pois eu gostaría en primeiro lugar facervos a pregunta evidente, que é a análise xeral, a valoración xeral dos resultados das eleições. Antes vou comentar quais esos resultados. O Partido Popular, gobernante con maioría absoluta, o Partido Popular de Manuel Fraga Iribarne, gobernante con maioría absoluta até estas eleições e durante os últimos 16 anos na comunidade autónoma galega, atinxiu 37 dos 75 asentos que conforman o Parlamento galego, por tanto, a un da maioría absoluta. As opcións contrarias que propunaban mudanza ao Partido Popular, o Partido Socialista Operario Español atinxiu 25 asentos, tiña 17, con, por tanto, un pulo espectacular de máis 8 asentos, e o Bloco Nacionalista Galego, até hoxe ou até a pasada legislatura xa segunda forza política do Parlamento Galego, con 17 asentos, pasou agora para 13, caindo en 4 puntos percentuais e tamén perdendo máis de 30.000 votos. En números reais en votos, o Partido Popular atinxe 756.000 votos, o Partido Socialista Operario Español atinxe 555.000 e o Bloco Nacionalista Galego 311.000. A participación atinxiu o 64,2%, exactamente 4 puntos máis do que há 4 anos. En fin, son as tres organizacións presentes no arco parlamentar galego. Non estaba prevista que ninguna outra fizese ou tivese oportunidade de estar aí, de poder atingir algún deputado. Salientamos, no entanto, que no que di respecto a outras organizacións de interese no ámbito estatal, Esquerda Unida apenas atingiu en toda Galiza 12.000 votos, 0,7%, e as organizacións independentistas da Frente Popular Galega e de Nós Unidade Popular apenas atinxiron entre as dúas 5.000 votos. Bom, é obvio a primeira pregunta, unha valoración xeral destas eleições, Rafa, e dos resultados. Bueno, a valoración xeral destas eleições, primeramente, o Partido Popular gañou estas eleições en número de votos e en número de escanos. Segundamente, o forte incremento do Partido Socialista, que pasa a ser nidiamente a segunda forza política na Galiza, e despois a caída importante en votos, como xa comentaches tú anteriormente, e tamén en escaños do Bloque Nacionalista Galego, é dicir, do nacionalismo mayoritario representativo neste país. A pesar de todo isto, está claro que o Partido Popular non ter maioría absoluta é responsabilidade e obriga ao Partido Socialista Obrero Español e ao Bloque Nacionalista a plantexarse unha alternativa, na que creo que desde xa fai días está a traballar. Entrar na valoración, todo o mundo pensaba que era máis fácil derrotar ao Partido Popular, ou todos o criamos que era así. O Partido Popular sigue a ter unha forza moi significativa, sobre todo no mundo do rural. Soportou o desgaste destes 4 anos, que se chega a ser un país normalizado, prácticamente hubiera colocado en segunda ou terceira forza política, Por outra banda, vemos un Partido Socialista que, a pesar de non ter un grande líder na Galiza, si acada un número de resultado en votos e en escanos bastante importante, cicais debido ao efecto Zapatero a presencia no poder en Madrid, e despois en terceiro lugar podemos valorar, ou eu podo valorar, a caída do BNG en dúas circunstancias. Primeiro, a desaparición da escena política de o seu líder tradicional, José Manuel Beiras, que foi o que fixo que esta organización pasara de un a 17, que non participou na campaña electoral, que non estuvo presente nas listas, e polo tanto unha mudanza nun novo líder, que é un novo líder que se ten que consolidar, e que en certa maneira, si non empezaba de cero, empezaba de tres. Entón créase unha nova expectativa no país, e ora o máis importante non é quen goberna, senón como se goberna. Moito ben, falaremos disso, Rafa, mas vamos deixar un algo tamén para os comentarios do Miguel e máis do Valentín. Miguel. Bon, eu vou tentar ser un pouco máis breve co Rafa. Penso que o vencedor das eleições foi o Partido Popular, mas realmente o gañador foi o Partido Socialista, porque a pesar de que o Partido Popular foi a candidatura que atinxiu un maior número de votos, é certo que non lle chega para poder gobernar con maioría absoluta na Galiza, e polo tanto non vai poder continuar no goberno. Penso que o Partido Popular terá que reflexionar un pouquiño ao respecto disto, de o que lle supón estar en quase todo o Estado español, en quase todas as zonas, estar a contra de todos, que lle obriga ou a gañar con maiorías absolutas ou a non poder gobernar nin ter ninguna marxen de maniobra. O Partido Socialista é realmente o vencedor, aumenta 120.000 votos, sube en porcentaxe moitísimo, até máis de 10 pontos, e en número de deputados tamén. Penso que eles xogaban basicamente a ter neste ano a presidencia da Xunta, que hai 4 anos non apostaron fortemente por unha alternativa conxunta co BNG. Sen embargo, agora sí, agora ademais foron propiciados pola axuda que lles ven sempre desde Madrid. Cando o Partido Socialista goberna en Madrid, na Galiza é máis forte, porque parece que non é unha forza que teña suficiente entidade propia no noso país como para valerse por eles mesmos, e entón agora sí teñen a oportunidade de ter máis unha presidencia de autonomía. Valentín, algo máis a acrescentar? No, eu, vamos, todo o que podía ter dito xa foi dito, por tanto, nada máis. Muito ben, gostaria entrar na análise digamos un pouco máis detallada de por que este resultado, se mesmo a política de 4 anos, que aquí xa comentamos en alguna ocasión a vida política mesmo que se estaba producindo na Galiza, como é que influíron, como é que as organizacións políticas manteñen, en seu caso, a súa estrutura de voto. Por exemplo, a pregunta é obvia e evidente: as mensaxes dadas por as organizacións políticas influíron algo na captación final de voto? Qual foi, sob a vosa opinión, a mellor destas mensaxes que se deu durante este último mes? En todo caso, que é o que mantén que na Galiza as organizacións políticas continúen ate certo ponto, no caso do Partido Popular é moito evidente, con un apoio tan significativo, a pesar de sofrer en moitos casos grandes crises. Rafa. Bueno, eu cedía a palabra a Valentín, porque está visto que se empeza a falar eu, pois... Bom, pois, en Valentín mesmo. Obrigado, Rafa. Vamos a ver, eu penso que a campaña, penso que non influe demasiado nos votos da xente. Penso que a xente ten moi claro que vai votar antes de comenzar a campaña, e o que está claro que o Partido Popular ten un voto da xente que foi sociabilizada no franquismo, e entón esa xente está morrendo, e a xente que está, que ahora ten entre 20 e 35 anos, vota en muita menor medida o Partido Popular. En todo, o Partido Popular penso que agora entra nunha fase que eu sinceramente creo que nos próximos 10 anos penso que é bastante complicado que gane. Ora ben, se o PSOE e o BNG o facen moito mal, sí, no? Mas a priori penso que agora o PP vai comenzar unha especie de descida, e imparable, penso que iso é imparable. Rafa. Bueno, eu a túa pregunta eran varias preguntas, unha dentro da outra, como unha moneca rusa, non? Eu, co respecto que dio Valentín, eu podo concordar, pero tamén vou discrepar en un punto. É certo que a maioría da xente moza non é nin de pensamento político, nin de acción política de direitas e máis de esquerdas, pero o que está claro é que esa xente, a maioría dela, non está a participar nos procesos electorais. O que si é certo é que é unha maior militancia, non movilización, sino militancia dentro da xente nova no Partido Popular, que está en certa maneira aguantando os resultados, a pesar do que diga na provincia de Ourense Baltar, os resultados nas cidades. O que si é evidente é que, eu concordo con Valentín, hai un descenso poblacional e, polo tanto, un descenso da base electoral do PP, que son os maiores de 50 anos, e eso o Partido Popular está a notar. E, sobre todo, de todas maneiras sigue tendo bastante forza e bastante implantación. Creo que lle vai poñer as cousas moi difíciles o goberno, desde os medios, o novo goberno do BNG e do PSOE, e o vai facer desde os medios de comunicación, e eso sabe facelo moi ben, que é desprestixar, atacar. Entonces eu creo que hai un reto moi importante, que é gobernar este país, que non vai ser nada doado. Con respecto ao Partido Socialista, o que sí que en certa maneira podemos contemplar é que o ascenso do PSOE sempre repercute nunha caída de voto cara ao BNG, e o ascenso do BNG é en certa maneira unha caída de voto do PSOE, ainda que desta volta o PSOE entrou tamén nos votos máis urbanos de centro que podían apoiar o Partido Popular. O que sí que está claro que o nacionalismo neste momento xa ten unha base importante de voto, aínda descendendo, e creo que eso, si o analizamos, é bastante positivo. Pois de aí pode empezar a medrar a nova árbore. As mensaxes, Rafa, son importantes? Foron importantes? Sobre todo, as mensaxes son importantes, mas eu creo que as campañas electorais non deciden prácticamente nada, porque a xente que vai aos comicios, a xente que participa activamente, a xente que está no día a día, máis ou menos xa sabe a quen vai votar. Incluso o único que pode facer nun momento dado é que eses que non pensaban votar, que a última hora participe nos comicios, pero pouco máis. Eu non creo que as mensaxes sexan importantes. Ahora sí, o que non ten mensaxe non ten nada que facer. Bom, ligando con esta contradición que acaba de dizer o Rafa, que se as mensaxes non son importantes, como pode ser que o que non teña mensaxe non teña nada que dizer, eu, ao contra de aquí dos meus compañeros, e que penso que as campañas electorais contan, e contan en algúns casos bastante. Tal vez non conte a campaña de 8 anos, na que o Partido Popular tiña pois unha maioría absoluta, na que se vía que ian dominar, que ian gañar, que non ian ter contrincante. Tal vez hai 4 anos contase menos do que contou desta volta, mas eu penso que desta volta sí que contou, e de facto cando hai un resultado que é tan axustado, na campaña electoral, na que non se decide todo, mas na que sí que se decide unha percentaxe pequena de votantes a que opción vai a apoiar. E entón penso que sí, as mensaxes importan. Importaba a mensaxe que estaban a dar o Bloco e o PSOE de mudanza, de un dicía mudanza simplemente, outro mudanza galega. Importaba dizer que os nacionalistas querían un país novo, importaba dizer que os partidos socialistas só se querían mover, e importaba a mensaxe do PP que sea máis. Os que non gostaban do que había xa sabían o que significaba ser máis, os que gostaban tamén sabían. Eu penso que a campaña incide, non todo, mas si un bocadinho. Eu gostaría antes de analizarmos as perspectivas do novo goberno de aquí a 4 anos, e mesmo analizarmos tamén o que pode acontecer no Partido Popular, se é que vai acontecer un algo, que eu teño as miñas dúbidas, de realmente o Partido para poder entrar nunha crise por estes resultados, que non son, sobre a miña opinión, tan maus. Gostaria que falásemos un algo dunha polémica que de facto fez que este programa se adiase durante unha semana, e que ten a ver máis unha vez con o voto da emigrazón. para os nosos ouvintes dizer que na Galiza ten direito ao voto se conforme a lei electoral que rexe as eleições galegas, os emigrantes de primeira xeración, mas tamén os de segunda e até os de terceira, é dicir, até netos de galegos. Por pormos un exemplo, por ese, o líder cubano Fidel Castro, que acho que é neto de galegos, podía de se inscrever no censo. Fillo de galegos, penso. Bom, pois ele propio podía, se quiser inscribirse no censo, que podía facelo sen cualquier problema, votar nestas eleições. Gostaria apenas un apontamento a respecto disto, porque a emigración, como digo, foi un grande protagonista durante esta última semana, até porque había un asento que esteve en discusión entre o Partido Popular e o Partido Socialista, que de facto xogaba con a maioría absoluta. Valentín, unha opinión a respecto? Vamos, eu penso que o sistema galego debe ser o único no mundo. Eu non coñezo ningún sistema eleitoral no mundo que permita iso. En Portugal non se permite, na Italia, que ten tamén un monte de migrantes, tampouco se permite. E bom, colocando un caso pessoal, o meu irmão está nas Canarias porque non encontraba aquí traballo e non pode votar, e un neto dun galego que está na Argentina, que nin pisou solo galego, pode votar. A mí parece un pouco absurdo. Bom, eu considero que, entrando un poquinho no debate, que os emigrantes sí que teñen que ter direito ao voto, mas concordo coa Valentín na discriminación que teñen os emigrantes dentro do Estado español, que non poden votar as nosas eleições, ao respeito dos emigrantes fora do Estado, que sí que poden votar. Depois, dentro do direito ao voto, penso que aí teríamos que mudar moito o regulamento actual, e aí en varias cousas. Primeiro, o censo non ten por que ser tan alargado. Non é normal, como dicen aquí os meus compañeiros, que voten os netos de galegos que nin tan sequer tiveron nunca ninguna relación coa Galiza. E depois non é normal que os votos dos emigrantes pois conten o mesmo ou entren no mesmo saco que os votos dos galegos que residimos aquí. O normal, pondo un pouquiño o exemplo da Asamblea da República Portuguesa, é que os emigrantes escollan os seus propios elexen, neste caso, os propios deputados, e que estas persoas pois respondan diante deles. Bom, eu creo que xa dimos nas claves tanto Valentín como Miguel sobre un tema que he traído elevado. Disculpa, Rafa, apenas unha pequena cousa. Quero esclarecer que no voto emigrante o grande poder son dos partidos españoles, e o Bloque Nacionalista Galego apenas conta. Bueno, quase non conta, Miguel. Bom, e outro detalle que ao mellor lle axuda ao Rafa é que o partido que goberna en Madrid sempre é claramente favorecido polo facto de gobernar en Madrid e controlar as embaixadas e os consulados no resultado destes votos emigrantes. No ano pasado gañou o Partido Popular cun 60% ou 60% e moito, e aos 3 meses nas eleições ás Cortes do Estado, falo, e aos 3 meses nas eleições europeas gañou o Partido Socialista con pues, 5 puntos por cima, o cual se ve como oscila este voto dependendo de quen goberna en Madrid. Bueno, eu xa sabedes que non concordo con este sistema electoral, no que se permite que vote xente que non coñece a realidade do país. Eu, como moito, daría o voto aos da primeira xeneración, que están emigraos, non aos outros, o digo sinceramente, e eso sí, e faría que non como pasa actualmente. O que está pasando actualmente é que está votando xente que está morta. Por qué? Porque unha persona o único que ten que facer é pedir o certificado do censo, que nadie te obriga a darte de baixo no censo no momento que morriches, é dicir, bueno, o morto xa non se pode dar de facto así mesmo de baixa, pero os familiares non o fan, siguen estando censados e les piden a certificación censal. Eu que estuve no reconto, por exemplo, chegou un voto ca certificación censal, o voto metido dentro, e a persona que debía ser un parente próximo mandou o certificado de función. É dicir, que están votando personas que están mortas. O caso xa máis significativo é, por exemplo, no caso de Ourense, que había 3 censados no Vaticano e viñeron 3 votos. Creo que o Espírito Santo sigue xugando e tendo un papel bastante importante nas eleccións. Eu, deste tema, eu creo que o Partido Popular levouse un gran fraude porque eles controlaban a través de as viaxes institucionais, os programas reencontros, as racións de empada, o churrasco, yo, por exemplo, a inauguración dos medicamentos, a inauguración dos cruceiros por Amarelo de Castro no medio da Habana, controlaban o voto exterior. Desta volta, iles recibiron a propia medicina, porque o Partido Socialista xugábase moito, e de feito Zapatero utilizou o señor Cortizo como embaixador para a emigración, e fixo o traballo que estaba a facer, por certo, moi ben feito, porque aí están os resultados, o traballo que estaba a facer o Partido Popular cos emigrantes, fixo o señor Cortizo, o que lle diu que o PSOE aumentara de votos e non perdera ese escaño en Pontevedra, e máis, se quitara grandes resultados nas outras circunscripcións electorais provinciais. Eu por eso sigo a dicer que os emigrantes teñen que votar nos consulaus, identificándose co seu billete de identidade, co seu pasaporte ou co seu carné de conducir, como ocorre aquí no Estado español, nunha mesa, e ao mesmo tempo que o facemos o resto do Estado, no, ou neste caso no resto, como facemos o resto dos galegos. Sí, igual que chegan os outros votos. Porque non podemos estar esperando unha semana a que unhos resultados decidan ou non, e teña habilo todo un país por culpa dun sistema electoral que non funciona. Eu creo que o Partido Socialista desta volta colleu a lección, e creo que estará disposto, e de feito pode facer, a cambiar, a mudar a lei electoral. Iso é algo, acho eu, sustancial, esa mudanza da lei electoral. Miguel, a respecto dos emigrantes, sí, un último comentario a respecto disso, sí, vamos a analizar xa o que poden ser e o que podrá dar de seu o próximo goberno. A respecto disto, recomendo vos realizouse un documentario que conta como é un pouco o tema este do voto emigrante. Eu vin o trailer do documentario, e a ver se agora o podemos ver tamén na televisión de Galiza, na que o único que se ve é un tipo que chega a unha casa apresentándose como axente electoral, e pídelle a unha señora que lle deixe a documentación do seu marido, o seu homen xa morreu, e para poder votar por ele, que para votar polo partido de sempre dele, para, e vese como a señora non ten nin idea do que é Galicia, nin o que pase, nin en ningún momento se cuestiona. Dice que non é algo moi normal, tal, mas ao final como asede e como lle dá a documentación. Eu creo que cando podamos ver ese filme a íntegra, pois moita xente abriránse un poquinho as expectativas deste novo goberno que teñen, temos de facto moitos galegos, e que os medios de comunicación públicos sexan realmente medios libres, e cando menos se utilicen dunha maneira moito máis democrática do que viña sendo até o de agora. Eu gostaria que no seguinte bloco de opinións comentásemos entre todos o que pode ser este novo goberno, que lembremos vai liderar o Partido Socialista de Emilio Pérez Touriño na Galiza, de Zapatero no Estado español. Ele, nas últimas declaracións feitas hoxe mesmo, xa dise que a base do goberno vai ser a súa organización política, porque ten o peso, porque así o quixeron os propios galegos. Por seu lado, o líder do Bloco Nacionalista Galego, Anxo Quintana, xa manifestou que a Galiza non vai sair barata, en alusión claramente á débida histórica que o Estado español, conforme ele, ten de pagar a propia Galiza. Tamén fez referencia á necesidade da reforma do estatuto, e que ese estatuto contemple a Galiza como nazón. Non sei se vedes hipóteses neste goberno de grande suceso. Eu acho que o xogo político que se vai dar vai ser moito interesante. En todo caso, lembremos tamén, e comentaba o Valentín nunha das súas dos seus comentarios anteriores, das súas reflexións, que é moito importante, imagino, que este goberno non teña o insuceso que aparentemente teve o goberno municipal de Vigo, cando menos até hoxe, onde tamén as dúas forzas políticas coligadas non conseguiron pois por andar un goberno alternativo con certa credibilidade. Gostaría que comentásemos isto, e alén diso tamén, tal vez son moitas cousas, mas tamén o papel que vai ter o Partido Popular na oposición, e se realmente, eu acho que non, é a miña opinión pessoal, mas se realmente pensáis que pode haber un pequeno terremoto interno no propio partido. Valentín. Vamos a ver, cuanto punto primero, penso que debíamos evitar cair no sebastianismo. Sebastián foi un rei portugués que morreu nunha campaña, e o povo portugués non quería creer niso. Entón estaba sempre esperando que chegase Sebastián, ¿no?, para salválos. Entón penso que moitos galegos só están esperando que o BNG sexa unha especie de Sebastián que lle salve a vida. Iso é absurdo. O BNG vai poder facer aquilo que a sociedade galega sexa capaz de reclamar. Entón, o que nos resta agora é a sociedade galega organizarse e falar directamente con eles. Mas quero dicer, non esperemos que o BNG, non sei por forza de que, porque ten 13 mandatos, non ten máis, poda facer grandes cousas. Ten claramente un papel secundario no eu penso que sí, mas vai poder facer máis ou menos en función da sociedade, que dice, vamos a estar aquí esperando que chegue Moisés e nos salve a vida. Iso é absurdo. E despois, outra cosa que era bon tamén é estar claro que nestes 4 anos vai haber avanzos, mas vai haber avanzos bastante concretos e bastante sensatos. Eu confío niso. Eu, no tema da lingua, que é o tema que máis me interesa, eu non espero que haxa unha normativa diferente, eu non espero nada diso. Que espero? Espero que un cidadán galego poda ver as TVs portuguesas, por exemplo. Espero, pareceme algo totalmente posible, e espero que se faga na Galiza o mesmo que se fixo na Extremadura, exactamente o mesmo, por un goberno español de Extremadura, exactamente o mesmo. Só con iso, eu xa ficaba contento. Digamos que esperas que determinadas barreiras caíren. Cosas de sentido común, eso quero iso. Rafa. Bom, eu a respecto, eu teño moita esperanza, como o resto da cidadanía galega, que propuñábamos un novo aire fresco para Galiza, e de feito eu creo que xa é positivo, porque de feito tras o reconto do outro día e a perda do Partido Popular, xa minorou un pouco as temperaturas e a sequía con as augas de un novo frente que aliviaron perdón o tremendo calor que estábamos a padecer. E ora, fora desta brincadeira, eu creo que non lle queda máis obriga ao PSOE e ao BNG que tentar facer poucas cousas, pero cousas que sean vistas e claras e que as poda percibir a cidadanía. Non é fácil en 4 anos facer cousas que ninguén pense que se vai arranxar a sanidade, que se vai arranxar as listas de espera, ou que se vai empezar a falar galego nos colexios a partir da infancia. Pero temos que poñer as bases, temos que poñer os alicerces para que moitas destas cousas que estamos a traballar durante moitos anos sexan posibles. Con respecto ao da débeda histórica que parte o BNG, eu creo que certamente é lexítimo solicitala. De feito, Andalucía, sendo un goberno dirixido por o Partido Socialista fai moitos anos, acaba de recibir unha chea de millóns de euros que no seu tempo, no traspaso das competencias, cando falamos de débeda histórica, estamos falando de cartos, por exemplo, cartos que Fraga rexeitou solo exclusivamente no tema sanitario, por decir unha das áreas, solo por xestionala directamente, e que ao co tempo diu o colapso da sanidade galega. Ese é un exemplo. No tema do estatuto, na reforma do estatuto e a presunción dun estatuto de nación para Galiza, creo que tamén é lógico. Hoxe eses pasos creo que xa están dados en outras comunidades, caso da Cataluña, bueno, o País Vasco é un caso distinto, incluso en Valencia, e sobre todo o tema da financiación nun proxecto de novo estatuto moi importante, e creo que eso é un camiño imparable. Ora, hasta onde se poida chegar, eso está claro que eso depende da sociedade, dos partidos políticos. Unha última apreciación con respecto ao Partido Popular, eu discrepo totalmente de ti, Víctor, e eu digo sinceramente, porque xa o teño manifestado en programas anteriores. Eu creo que o Partido Popular vai ter que sufrir unha catarsis. Eu creo que vai ser unha catarsis boa que ten que facer, porque Madrid non se pode permitir a personaxes como Baltar ou como Acuña, e creo que neste momento da oposición é o momento dado para que eles o poidan facer, e ao mesmo tempo porque é necesario. Non pode haber un alcalde como Debeade que siga facendo homenaxes a Franco, e por outra parte un Alberto Núñez Feixó con un centro direita equiparable a calquera outro do ámbito europeo. Miguel, a tua opinión al respecto. Bom, son moitas cousas, mas bom, tens un par de minutos para... A ver, vou por partes. O respecto do tema do Partido Popular, eu realmente non sei se se vai dividir ou non. A división interna teñena, mas veremos o que se pasa no seu congreso de sucesión do Fraga. Personaxes como Baltar, dos quais eu non gosto nada, é certo que ten aquí o Partido Popular, mas bon, en Madrid non teñen moito mellor xente, con Ángela Seves, que tal vez non lle fa unha misa a Franco, mas convoca cada fin de semana unha manifestación. Para min, a dereita española, e neste caso a dereita galega, é tan incivilizada a autóctone como a española, e se callar inda peor a española. Ao respecto do que comentabas tú da democratización dos medios de comunicación na Galiza, eu penso que iso, a Televisión de Galiza e a Radio Galega, penso que é básico, non só a súa democratización, senón o seu alargamento. Non pode ser que hoxe só teñamos unha televisión en galego e só unha radio en galego, cando no caso catalán, que pomos tantas veces, teñen tres na Cataluña, tres televisións, e teñen até cuatro radios públicas. Depois, aparte, será o que teña que incentivar o goberno galego na creación de medios de comunicación en privados e que sexan en galego. O respecto de ter esperanzas co novo goberno, terceiro tema que tocamos neste bloco, home, eu teño bastante. A pior do que estaba a ir este país xa non poderá ir, porque o Partido Popular son auténticos depredadores, estaban acabando con todo o que eran as bases do país, inclusive penso que nos estaban humillando a todos bastante, que nos estaban creando unha consciencia de que somos unha merdiña, que non valemos para nada como país, de que eles dominaban todo e que eles eran pouco menos que Deus. Debe ser que Deus está da súa parte, pode ser. Só dizer que eu penso que nestes 4 anos o que hai que criar son as bases para que nos próximos anos haxa unha mudanza de estrutura, é dicer, que na Galiza se acabe con todo o dominio caciquil que ten o Partido Popular, e iso require que os que entran agora non tenten voltar a facer o mesmo, sino tentar darlle un bocadiño máis de protagonismo á sociedade, e ben é certo que a sociedade terá que pedila, mas eu confío na sociedade galega e nos seus sectores dinámicos para tentar axudar o novo goberno. Moito ben, pois na verdade que este eran todos os poucos que eu tiña pensado tocar hoxe. Deixo vos unha última reflexión, se queréis aprofundar en algunha outra cousa. Tal vez sexa importante a questón do impacto que este ten en ámbito español. Personalmente achei que tal vez por primeira vez a campaña galega foi unha campaña moito voltada para España. Moitos dos temas que se trataron nela tiñen a ver máis con o goberno español do que con as competencias que tiña a comunidade galega, e mesmo agora as consecuencias parece que tamén están moito voltadas para España, con un Zapatero que é un Partido Socialista Operario Español que sai claramente reforzado disto, mas con un Partido Popular que, a pesar de todo, con Mariano Rajoy galego, que a pesar de todo non acha que estes fosen ou fosen uns maus resultados. E no ámbito do nacionalismo, en destaque o facto de que para moitos tertulianos, moitos medios de comunicación que se dedican a análise política, nace curiosamente, cando ten unha queda, nace non tanto un novo inimigo que temer, que é neste caso Anxo Quintana e o Bloco Nacionalista Galego. O nacionalismo está no goberno no País Vasco, está no goberno na Cataluña e agora tamén vai estarlo na Galiza. Gostaría que esta fose unha última reflexión, se queréis, a respecto do novo mapa político galego e a súa influencia no Estado español. Bueno, a respecto a ese último punto, eu creo que o españolismo rancio de direitas e algún tamén da esquerda necesita para xustificarse un enemigo. O que si está claro este caso son os nacionalismos deste Estado plurinacional, aínda que non sexa reconocido como tal, e neste caso o BNG xa tivo máis forza, resulta que ahora cando vai entrar nun goberno é cando vai ser perigoso. Eu creo que é unha maneira máis de vender prensa, é unha maneira máis de poñer na picota falacias que lles interesa a determinados sectores ideolóxicos, políticos e económicos dentro do Estado español, sobre todo para utilizar como un ataque indirecto contra o goberno actual do Partido Socialista no Estado español, cando o PP gobernaba ou tiña coalicións con CiU, co PNV, non pasaba absolutamente nada no goberno de Aznar na súa primeira etapa, e iso, pois, en certa maneira, lle dá azos ao Partido Popular. Partido Popular que, por outra parte, na direita española acumula todo, desde o liberalismo até a extrema direita. Entonces, en certa maneira, é un caldo cultivo, pero eu creo que co tempo terán que mudar de táctica e de lógica, porque xa comentou Miguel, están aillados prácticamente en todo o estado. Mesmo que as forzas políticas de direitas regionalistas, como podía ser o Partido Aragonés Regionalista ou mesmo outros partidos de ámbito español, pero de claramente regionalistas, non nacionalistas, e supoño que eso tamén fará reflexionar ou terá que facer reflexionar o Partido Popular, por si non teno bastante complicado no ámbito político. Eu o único que quero expresar era a miña esperanza e sobre todo ter confianza e ao mesmo tempo reflexionar e amosar pois o apoio o novo goberno que saia, porque solo xa con ser unha alternativa eu xa me dou por satisfeito que na Galiza se produza unha transición política que desde o franquismo estivo prácticamente paralizada e estancada. Bom, eu comentar unha cousa, que concordando un algo co que dices tú, Víctor, de que a campaña tal vez estivo bastante voltada para España, eu non sei se estivo moito máis voltada para España do que pode estar unha campaña catalana, valenciana, vasca, tendo en conta que aquí neste país só há unha forza que non teña unha forza parlamentaria, falo unha forza con apoio importante entre a población que non estese virada para España. E estou a falar do Bloco e do nacionalismo galego. Nas campañas electorais como estas, vemos que a Galiza só existe como país porque existe o nacionalismo. Senón seríamos pois o mesmo que Murcia, o mesmo que Extremadura, o mesmo que Albacete. Eu e os que como min pensan que isto é un país e que temos unha historia, unha lingua, unha cultura de seu, e non só iso, senón como se manifestei aquí, o que é máis importante, temos vontade de continuar a ser un país, pois tamén penso que debemos compartir a esperanza da que fala o Rafa e dar tempo antes de comezar a criticar, dar tempo e ver os resultados e non ter unhas esperanzas de que todo vai mudar do día para a noite, como dixía o Valentín, senón que deixemos pasar os 4 anos e despois avaliemos pois a actuación deste goberno. Moito ben, pois ata aquí a nosa análise do novo mapa político galego. Chegamos ao fin do programa, chegamos ao fin desta primeira época. This is the end. Por enquanto do Planeta dos Macacos, 2004-2005, unha andadura que iniciábamos lá no mes de setembro de 2004, con moitas perspectivas, que nos levou inicialmente en radiogaliza.net e tamén finalmente en Radio Allariz. Por enquanto, agradecemos profundamente que radiogaliza.net, que Radio Allariz confiase neste proxecto, e facemos votos tal vez para voltar en setembro, mas só tal vez. Para iso, para pedir a volta do Planeta dos Macacos, poden ligar os nosos ouvintes o web de radiogaliza.net, www.radiogaliza.net, e lá deixaren as súas mensaxes de apoio, e tamén ligaren para Radio Allariz e comentaren o mesmo. Como moderador destas 18 edicións, quero agradecer profundamente a colaboración moito especial de Miguel R. Penas e Xosé Rafael do Ribocao, que estiveron en prácticamente todos as 18 edicións connosco, e tamén todos aqueles e aquelas que pasaron en algún momento no programa: María González Albert, Alexandre Sánchez Vidal, Bernardo Valdés, Carlos Garrido, foron algúns destes que comentaron, e o propio que nos acompaña hoxe, Valentín Rodríguez Faxín. Tamén agradecer a colaboración de Raquel Pérez durante as 10 primeiras edicións con aqueles lendas e contos lusófonos que nos acercaron a tamén o coñecemento máis profundo desa cultura galego-portuguesa universal, do Iraque ao Brasil, das edicións do Taiwán ás da Galiza. son algúns dos exemplos que tocamos aquí no Planeta dos Macacos, cunha visión galega, alternativa e sempre libre. Amigos e amigas, até sempre. Deixos, iso sin, con os nosos acompañantes musicais. Nunha idea lanzada inicialmente por Miguel Penas, os Xota Quest foron os, digamos, músicos oficiais con a sintonía do programa. De volta ao Planeta dos Macacos, con eles deixámolos. Até sempre, un abrazo do tamaño do mundo desde a Galiza. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoyando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o Patrimonio Material Galego-Portugués. Sobe o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Que teu futuro emprego no planeta dos lavados.